Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu teala ala seyyidina ve mevlana Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Kıymetli kardeşlerimiz, Kavaidül Akaid dersinde kaldığımız yerden devam edeceğiz inşallahurrahman. Nübüvvet bahsi, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ve sair nebilerle ilgili bahse geçmiştik. Allah-u Teala'nın sıfatlarıyla ilgili konular bitmişti. Geldiğimiz noktada İmam Gazali Hazretleri özellikle Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin nübüvvetini, peygamberliğin ispatını konu etti. Diğer peygamberlerden burada hususi manada veya umumi anlamda bahsetmedi. Zira Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin peygamberliğinin hak olduğunun ispatı, hepsinin ispatı sayılıyor. Zaten Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin inkar, hepsi inkar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kabul etmek, hepsini kabul etmeyi gerektiriyor. Çünkü Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme inanan, onun Kur'an'ın Allah'tan ona vahiy olarak indirdiğine inanan ve Kur'an-ı Azimüşşan'da ismi zikredilen 25 peygamber, ismi zikredilmeyen minhum men kasasna aleyke ve minhum men lem naksus aleyke, onlardan sana anlattıklarımız var, kıssalarını, yaşantılarını, hayatlarını beyan ettiklerimiz var, beyan etmediklerimiz de var. Ebu Adi'de görünce demek Kur'an-ı Kerim'de ismi geçmeyen daha nice peygamberler olduğunu da anlamış oluyor. Zaten yine bir hadis-i şerifte bir rivayet 124 bin, bir rivayet 224 bin olarak hadis-i şerifte bunu beyan ediyoruz. Resulullah'ın peygamberliğine sallallahu aleyhi ve sellem inanan hadislerine inanır. Hadislerine ayeti de Allah'tan vahiy olarak telakki ediyor. Hadis-i şerifleri de yine Allah'tan Cibril vasıtasıyla aleyhisselam vahiy olarak telakki ediyor. Kur'an'la sünnetin bu manada vahiy olmak hususunda farkı yok. Bağlayıcılığı, delil oluşu, şeriatın delilleri dörttür. Edille-i şer'iyye, kitap, sünnet, icma, kıyas. Bunların hepsi vahye dayandığından, yani delil oldukları da vahye dayanıyor. Çünkü وَمَا تَعْكُمْ رَسُولُ فَخُذُوا Resulüm ne verdiyse size onu alın diyor. Sadece Kur'an olarak okuduğunu alın demiyor ki. Sonra وَعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ Benim peygamberim onlara kitap öğretiyor, hikmet öğretiyor. Ayette söylüyor. Atıf muğayret iktizade. Ahmet geldi. Bir de Mehmet geldi dediği zaman Ahmet'le Mehmet başka adam. Ama deseydin ki Ahmet Mehmet geldi. Demek adamın iki ismi var. Ahmet Mahmut, Ahmet Mehmet. Ama kitabı öğretiyor. Bir de vav getiriyor. Bir de hikmet öğretiyor. Hikmet nedir? Fıkıhtır, sünnettir. Ya bunda hakkında hadis-i şerif ne buyuruyor? Utitul Kur'an ve minel hikmeti misli. Bana Kur'an verildi, Allah tarafından vahiy olarak. Bir de onun iki katı fazla, yani Kur'an'dan çok daha fazla, hikmet. Bu da hadis-i şerifler, sünnet dediğimiz. Zaten Kur'an-ı Kerim de söylüyor. Sadece kitap öğretiyor buyurmuyor ki. Hikmet de öğretiyor diyor. Birçok ayet-i kerimede bu var. Ondan sonra İbrahim Aleyhisselam'ın kendi zürriyetine İsmail Aleyhisselam'dan gelecek nesline peygamber göndermesini Allah-u Teala'dan niyaz ederken ki duası Bakara suresine geçen orada da var, Cuma suresinde de var ve yani kaç yerde var. Kitap ayrı, hikmet ayrı. Ondan sonra ve yuhillu lehumut tayyibat ve yuharrimu aleyhimul habaith. Benim peygamberim diyor yine bu da Araf suresinde olacak. Temiz şeyleri onlara helal ediyor, pis şeyleri onlara haram ediyor. Bak, haram etme yetkisi vermiş. Aslında haram etmiyor, haram olduğunu beyan ediyor. Peki haram olduğunu nereden öğrenebilir? Kur'an'da olmayan bir şeyi. Ya o da vahiy olmasa, Allah'tan Cibril'le gelmese nasıl onu haramlığını beyan edecek? Helal ve haram ancak Allah'ın yetkisindedir. Ancak Habibim diyor, temiz şeyleri helal ediyor, pis şeyleri haram ediyor. Pis şeylerin haram olduğunu beyan ediyor. Yani beyan ediyor. Bu beyanı yapabilmesi için bu içtihatla olmaz ki. Kendi düşüncesiyle çıkaramaz ki bunu. Yasak demek, serbest demek neye bağlı? Ancak Allah'ın vahyine bağlı. Hadislerin vahiy olduğu burada zaten bu ayetle kesinleşiyor. Çünkü mesela haramları sayıyor. Diyelim ki evlilik hususunda haram olan şeyleri sayıyor. Veyahut da mesela idrar içmenin haram olduğunu der Kur'an'da geçmiyor. Veya affedersiniz gaytanın büyük abdest yemenin haram olduğunu Kur'an'da geçmiyor. Misal yani. Bunlar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem beyan ediyor haram. Neye göre beyan edecek bunu? Allah Teala'dan hepsi vahiyle ona bilgi veriyor. Mesela evlenilmesi haram olan kadınları beyan eden ayette insan diyelim ki dörde kadar evlenebilirken iki kız kardeşlerine evlenemez diyor. وَاَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْاُخْتَيْنِ Yani iki kız kardeşle nikah alamaz. Anladım sen. İki kız kardeş bir adamın nikahında cem olamaz. Bu haramdır. Yani bu nikah haram oluyor. İkisi de haram oluyor. Şimdi mesela peki bir kızla bir kadınla teyzesinin arasını nikahta cem edebilir mi? Mesela burada bu ayette bu geçmiyor. Nisa suresinin ayetinde bu haram olarak geçmiyor. Ama haram. Çünkü hem bir kadın hem de onun teyzesiyle aynı anda bir adam evlenemez. Şimdi bunu nereden öğreniyoruz? Hadis-i Şerif'ten öğreniyoruz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu buyuruyor. Efendim altın takmak benim ümmetimin erkekten haramdır diyor. İnne hazeyni haramun lizukuru ümmeti hillun linasihim. Bu ikisi diyor ipekle altını aldı eline gösteriyor. Benim ümmetimin erkekleri için haramdır, kullanılması yasaktır. Erkek kadınlar için helaldir diyor. Hiçbir ayette altın takmak, kullanmak erkeğe haram geçmiyor. İpekle ilgili bir ayet yok. Şimdi bunlar neye göre bu kadar daha yüzlerce haram beyan etmiş? Çünkü ayet-i kerimede diyor ki pis şeyleri onlara haram ediyor. Yani haram olduğunu beyan ediyor. Çünkü öbür ayette diyor ki Haşr suresi وَمَا تَعْكُمْ رَسُولُ فَخُدُّهُ وَمَا نَعْكُمْ عَنُ فَنْتَهُ Resulüm ne verdiyse onu alın, neyi yasakladıysa bırakın. Genel yetki vermiş. Niye? Çünkü ayet ya ayetle ona vahiy gönderiyor ya hadisle ona vahiy gönderiyor. Sünneti devreden çıkarsan, sünnetin vahiy olduğunu reddettiğin zaman din tamamen ortadan kalkıyor. Çünkü ne beş vakit namazın beş vakit olduğu, ne sabah namazın farzının iki rekat olduğu, ne akşamın farzının üç rekat olduğu, hiçbiri Kur'an'da yazmıyor. Ne zekatın nisabının 80 gram, 80 küsur gram, 90 gram bilmem altın olduğu Kur'an'da yazmıyor. Efendim, zekat kaçta kaç verilecek? Hani nisap ayrı bir sene geçecek. İşte üzerinden nisap miktarı şu kadar gram altın veya onun değerinde para, mal, satılık mal. Tamam. Peki kaç bu o nisaba malik oldu? Bir senede üzerine havelani havle oldu. Ne kadar verecek? 90 gramdan ne kadar verecek yani? 40'ta 1. Yazmıyor 40'ta 1. Sen şimdi 40'ta 1'i bilmeden zekatı bilsen ne olur? Zekat Allah'ın farzı. Namaz, oruç, had, zekat. Kelime-i şehadet sayıyorsun. Nasıl zekat verebilirsin 40'ta 1'i bilmeden? Nasıl namaz kılabilirsin sabahın farzı 2 rekat bilmeden? Ondan sonra kıyam mı önce, kıraat mı önce, rükû mu önce, secde mi sonra? Tehiyyat mı, kâde-i'ûlâ, kâde-i'hire? 2 kere mi oturuyorsun, 1 kere mi oturuyorsun? 4 rekatta kaç kere oturuyorsun? 2 rekatta bir kere mi oturuyorsun? Kaç kere oturuyorsun? Her rekatta bir mi oturuyorsun? Bunların hiçbiri Kur'an'da yazmıyor. Yani namaz kılmak mümkün değil. Hadis-i şerifleri bilmeden. Zekat vermek mümkün değil. Hac yapmak mümkün değil. Umre yapmak mümkün değil. Hiçbir şeyin tafsilatı Kur'an'da yazmıyor. Sen daha ne konuşuyorsun? Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin helal haram etme yetkisi var. Ne manada yetkisi var? Beyan etme. Beyan etmek için ne lazım? Bilgi lazım, ilim lazım. Bilmediğim konuyu nasıl açıklayacağım size? İlim için ne lazım? Sebepleri lazım. Ya bir kitaptan okuyacak, ya bir hocadan öğrenecek, ya tecrübeyle tahsil edecek, ya işte duyu organlarıyla mesela işte tadacak, acı diyecek, koklayacak, bilmem kötü diyecek, güzel diyecek falan bilmem ne. İlmin yolları var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir şeyi Allah haram etmiş, helal etmiş, bunu koklamakla, duymakla, tecrübeyle anlaşılacak bir şey mi yani? Namazın farzının kaç rekat oldu? Mutlaka vahye dayanıyor. Sen sünnet vahiy değil dediğin anda kafir olursun. Dinden çıkar çünkü Kur'an-ı Kerim'de kitap öğretiyor, hikmet öğretiyor diyor. Hikmeti ben içtihat ettim demiyor ki. Ütitü diyor, bana verildi diyor, verildim diyor. El Kur'an'e, Kur'an'ın tamamı vahiy olarak ve minel hikmeti misleyi. Hikmet, yani sünnetten de, yani ayette hikmet geçiyor. İsabetli ilimler manasına, ince ilimler manasına. Fıkıh ilimleri, hükümler, ekseriyette tabi ayet, hadis, şey, hadis-i şeriflerde çok hüküm de var. Hikmet hüküm kökünden de geliyor. Efendim, iki misli verildim diyor bak. Ben içtihat ettim, buldum, çıkarttım demiyor. Bu kadar ayet hadis okuyorum size ya. Daha hadisleri reddeden, delil olmak sına itibar etmeyen adam Müslüman olabilir mi? Zaten İslam'ı iptal etmiş oluyor yani. Ne İslam şartı kalıyor, ne iman şartı kalıyor. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e inandığın zaman onun okuduğu ayetlere de inanırsın, hadis-i şeriflere de inanırsın. Yalancı biri olsa haşa, o zaman okuduğu ayete de acaba demek lazım. Allah'tan sen mi işittin? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e vahiy gelirken şahit miydin? Cebrail aleyhisselam gelip de ona o ayetleri okurken sen de mi işittin? Yok. O dedi ki bana ayetler vahiy geldi, okudu, ben inandım. Hadislerde sana bildiriyor Allah'ın hükmü budur. O zaman sen ona bu delil değil dediğin zaman ne demiş oluyorsun? Senin konuştuklarında şüphe var, şaibe var. Ayet diyorsan tam kabul ederim ama kendiliğinden konuşursa kabul etmem. O zaman sen Kur'an diye okuduğunun da şahidi değilsin. Burada şüphe varsa orada da şüphe var. Orada inanıyorsan ki Allah'ın emin kuludur, güvenilir kuludur, bir şey katmaz çıkartmaz. Burada da inanman gerekiyor. Bir insanın emanet vasfı, güvenilirlik vasfı, sıdk vasfı, ısmet vasfı, korunmuşluk vasfı, peygamberlerde aranan şartlar, bunlar bir bütün halinde değerlendirilir. Şu konuda masum, şu konuda değil. Şu konuda doğru konuşur, şu konuda yalan konuşabilir. Böyle bir şey olabilir mi? Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e inanan, onun buyurduğu bütün peygamberlere de inanmış oluyor. İsmini verdiği bütün peygamberlere inanmış oluyor. Diyelim Kur'an-ı Kerim'de Yuşa Aleyhisselam'ın zamiri geçiyor, ismi geçmiyor. Ama hadis-i şerifte Yuşa Aleyhisselam'ın ve nübbiye Yuşa ve ba'del erba'in, işte 40 sene sonra Tih Sahrası'nda Musa Aleyhisselam da vefat etti, Harun Aleyhisselam daha önce vefat etti, ondan sonra Cebbar kavimle savaşa Kudüs'ün fethi. İşte sonra Yuşa Aleyhisselam peygamberlik verildi diyor mesela hadis-i şerifte. Böyle hadis-i şeriflerde birçok peygamberin ismi de geçiyor, Kur'an'da ismi geçmeyen. Ama 224 bin peygamber gönderildiğini de hadis-i şerifte beyan ediyor. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e inanmak zaten onun beyan ettiği bütün hakikatlere inanmayı iktiza eder. Onun nübüvvetini ispat, peygamberliğinin sabit olduğunun beyanı, bütün peygamberlerin onun beyan ettiği, bildirdiği Kur'an vasıtasıyla veya sünnet vasıtasıyla bildirdiği bütün peygamberlere inanmayı iktiza ediyor. Onun için İmam Gazali Hazretleri sadece Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem nübüvvetini ispattan bahsediyor. Çünkü Resulullah'a tasdik, sallallahu aleyhi ve sellem diğer peygamberlere de tasdik. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tekzip, inkar. Diğer peygamberlere de inkar. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onları bahsetti, beyan etti. Allah'ın peygamberleri olduğu, peygamberliği olduklarına dair bize ilim verdi bize. Onun için zaten Yahudiler niye kafir oldu? Musa aleyhisselam Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e haber verdi geleceğin. Şimdi Efendimiz'e inanmadıkları için kafir oldular değil mi? Çünkü kendi peygamberini inkar etmiş oldular. Onun için Kur'an-ı Azimüşşan Yahudiler hakkında, Hristiyanlar hakkında ne diyor? Mesela kafir tabiri kullanıyor. Onlar kendi kitaplarına da inanmaz buyuruyor. Ekserum. La üminun, onların çoğu inanmaz diyor işte. Abdullah bin Selam gibi, Kâb-ül Ahbar ve Hep İbn-i Nebbi, bazı Yahudi alimleri Müslüman oldular. Bazı Hristiyan alimleri Müslüman oldular. Efendim, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem iman ettiler. Sahabeden olan, olduğu tabiinden var, tabi-i tabiinden var. Hala da şimdi de Müslüman olanlar var. Onun için ekseriyeti inanmazlar diyor. Neye inanmazlar? Kendi kitaplarına inanmazlar diyor. Çünkü neden? Kendi kitabına inansa Tevrat'taki sıfatlar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem beyan etti. Bunu inkar, kendi kitabını da inkar oluyor, Musa aleyhisselam da inkar oluyor. İsa aleyhisselam ve mübeşşiran bir Resulün yetimin ba'd ismi Ahmet, ismi Ahmet'e kadar beyan etti. İncil-i Şerif'te. Bütün sıfatlarını, vasıflarını beyan etti. Benden sonra gelecek. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem geldiğinde Hristiyanlardan Efendimiz'i inkar edenler sallallahu aleyhi ve sellem İncil'i inkar etmiş de oldular aynı zamanda. İsa aleyhisselam'ı da tekzip etmiş, yalancı çıkartmış oldular. Onun için Resulullah'a iman diğer peygamberlere imanı gerektirdiği gibi. Diğer peygamberlere iman da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem imanı gerektiriyor. Onun için biz Yahudi Hristiyanlara kafir diyoruz. Ama ehli kitaptırlar, işte Tevrat verilmiş, İncil verilmiş. Tamam ama kendi kitabındaki, ben şimdi Kur'an'daki bir meseleyi inkar etsem, ne kadar Müslümanım geçinsem kafir olmuyor muyum? Oluyorum. O da işte ehli kitap da olsa kendi kitabında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin tasdikiyle ilgili ayetleri, vasıflarıyla ilgili ayetleri inkar ettiği için, ona iman edin diye emirleri tutmadığı için, inkar ettiği için efendim kafir oluyor. Bunun gibi. Onun için Yahudi ve Nasara taifesi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem inkar ettikleri için şu anda peygamberliğini ispat bakımından en mühim zat Muhammed Mustafa'dır sallallahu aleyhi ve sellem. Onun bu nübüvvetini ispat geriden Adem aleyhisselam'dan beri bütün nübüvvet müessesesini ispat oluyor. Çünkü şu anda ihtilafı burada çıkarttılar. Gerçi Hristiyanlar Musa aleyhisselam'ı inkar ediyor. Efendim Yahudiler zaten İsa aleyhisselam'ı hepten Allah muhafaza iftira ile anıyorlar. Hiç inanmıyorlar falan. Onlar da birbirleri arasında redler var. Ama hepsi birden Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i inkar ediyor. Onun için biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in nübüvvetini ispat sadedindeyiz. Şimdi bir zatın peygamberliği neyle ispat edilir? Neyle sabit olur diyelim? Neyle sabit olur? Üç şeyle sabit olur. Birisi husnül hal, ahlak güzelliği, efendim güzel vaziyet, güzel siret, suret, işte efendim nefret edilmeyecek şekilde güzel, sevimli bir suret. Ondan sonra güzel gidişat, husnü siret. Gidişat demek yani yaşantı, çocukluğundan beri doğduğu, büyüdüğü toplum içerisinde güzel anılması, doğruluğu, dürüstlüğü, yalan, işte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hepsi meşhur bu, Ebu Cehillerin bile kabul ettiği bir şey. Emanet, güvenilirlik, hepsi kafirler bile hicrette işte. Hazreti Ali'yi niye koydu odasına? Dedi emanet mallar var. Kim vermişti o emanet malları? Kafirler, müşrikler. Çoğu iman etmeyen adamlar. Muhammedül Emin buna güvenilir diye vermişler o Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yanına. Çünkü güveniyor ki çalmaz, çaldırmaz, hıyanet etmez, aşırmaz, eksiltmez. Güvenilirlik. Ondan sonra mekâr-ı muttuba vel ehlak. Tabiat huy demek yani Türkçesi. Huy güzelliği. Sabır, tahammül, sözünde durmak. Adama söz veriyor, adam unutmuş seni, orada 3 gün bekliyor. 3 gün. Adam sonra hatırına geliyor, ya geçmiştir çoktan şimdi, benim bekleyecek diyor. Yine bir gideyim diyor, bir bakıyor orada duruyor. Hiç ona yine de, ya 3 gündür burada seni bekliyorum dedi. En ufak bir kızmadan diyor ki sallallahu aleyhi ve sellem, yani ben sözümde durdum diyor, bak ben o saatte geldim diyor mesela. Bu nasıl bir ahlaktır? Böyle bir şey var mı sizin yani? Huy güzelliği işte yani Mekke müşriklerini görmüyor musun? Neler ettiler? Evinden ettiler, ocağından ettiler, yurdundan ettiler. Efendim kızının şehit olmasına sebep oldular. Hicret yolunda devesinden düşürdüler, çocuğunu düşürttüler. Yani daha neler neler neler neler. Medine-i Münevvere'ye hicretine kadar 13 sene çektiği çileler. Bu böyle bir şey yok. Ama Mekke-i Mükerreme fethediyor. Hepsine diyor ki ondan sonra ekullekum kema kale ahi Yusuf. Yusuf Aleyhisselam'ın kardeşlerine dediğini ben de size söylüyorum. Yusuf Aleyhisselam'ın ana baba bir kardeşleri yani. Ya burada efendim uzaktan akraba falan. Biraz yakından da olabilir. Çoğu uzaktan akraba falan ama kabile şeyi yani. Bu kadar eziyet etmişler. La tesribe aleyküm biliyor musun? Sizi kınamayacağım. Size sitem de yok. Sitem de yok ya. Yağfurullah aleyküm ve erhamurrahim. Allah affetsin sizi. Allah acıyanların emme rahmet etsin. Nasıl bir ahlak? Böyle bir şey kimde görülmüş yani? Şimdi bunlar zaten peygamberliğini ispat için yetiyor böyle bir ahlak normal bir vatandaşta olabilir. Sonra sübutu deva bi zuhurul mucize. Mucizenin zuhuruyla davasının sabit olması. Şimdi mucize ne? Mucize emru halikul ilade adeti harik eden yani normal olmayan, normalde yaşanması düşünülemeyen harikulade Türkçe'de de kullanılıyor. Adet demek alışılmış demek. Adeti yaran ne demek? Alışılmamış demek. Ancak tehaddi ile makrun olacak. Tehaddi ne demek? Ben Allah'ın peygamberiyim diyecek. Eğer ben Allah'ın peygamberiyim diye bir iddiası olmadan harikulade bir şey bir insandan zuhur ederse mesela o zaman eğer o zat bir peygambere tabi olmuş salih bir insansa, evliyadansa, veli ise o zaman o keramet deniyor. Çünkü hiçbir veli ben Allah'ın elçisiyim, peygamberim demez haşa. Onun için peygamberlikteki fark mucize olmasının özelliği tehaddi olacak. Tehaddi ne demek? Tehaddi şu demek. Yani getirin mislini yapın bakalım. Bir kişi bunun örneğini yapsın bakalım. Hani şimdi bu işte gözbağcılık var, hokkabazlık var, adamı üçe bölüp dörde çarpanlar var. Efendim ne bileyim sandığın içerisinde testereyle deşip ondan sonra birleştirip adamı önden koyup sonradan sağlam çıkaranlar var. Neler ne dolaplar dönüyor yani. Ama şimdi onun mislini öbürü de yapıyor. O hokkabazın yaptığı öbürü yapıyor. Öbür büyücünün yaptığı öbürü yapıyor. Ama mucizede ne şartı var? Tehaddi. Tehaddi ne demek? Meydan okuma. Meydan okuma yani mislini getirin bakalım. Mesela Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in en büyük mucizesi El-Mucizetül Halide, sonsuz mucize. Kur'an. Araplar o zaman edebiyatta zirve. Muallakat-ı Seb'aler, divanlar, şiirler, yarışmalar. Her sene Kabe'nin üzerine yarışmada seçilen şiirler asılıyor. Edebiyat, onlardaki edebiyat acayip bir şey. Niçin Kur'an-ı Kerim, efendim, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin binlerce mucizesi var. Ama en büyük mucizesi, kalıcı mucizesi Kur'an, efendim, kelam cinsinden geldi. Edebiyatta onları bastırsın. Bastırdı. Hepsi şaştı kaldı. Fetü bi hadisin misli. Mesela ondan sonra onlara meydan okudu. Meydan okudu. Eğer ben bu Kur'an'ı uyduruyorsam kendi tarafımdan. Kul fetü bi aşri süverin misli müfterayat. O siz de 10 sure uydurun. Ben burada 114 sure okuyorum. Kısalarından 14 sure uydurun. Ben bir sure okuyorum. 50 sayfa. Sen kısasından yap. 3-5 sayfada 10 sure olur. Mesela Kur'an 606 sayfa. Sen orada 2-3 sayfada mesela 10 sure yap mesela küçük kısa ayetlerden. Yapabildiler mi? Yapamadılar. Sonra indirdi ona. Fetü bi suratin min misli. Bir sure o zaman yapın bari. Buna benzer. Ve duşu edâkü min dûnillâh. Allah'tan gayrı ne kadar taptığınız, tapmadığınız, şahidiniz, şuhudunuz varsa çağırın hepsini. İnkültüp sadıkıyım. Eğer bana Kur'an Allah'tan gelmedi, sen uydurdun sözünüzde sadıksanız ispat etmeniz gerekir. Bir sure de yok. Olsaydı bu kadar dünyanın gavurundan şimdiye kadar onu böyle atlarlardı ona. Ne kadar sahip çıkarlardı. O da yok. Sonra bu ne buyurdu? Fe'tü bi ayetin. O zaman bir ayet getirin. O da yok. Fe'liyetü bi hadisin misli. Bir kelam getirin. Hani bir ayette bazı kere bir sayfalık ayet var, yarım sayfalık ayet var mesela, bir satırlık var. Misal. Bir kelam getirin. İndire, indire, indire. 10 sureden, bir sureden, bir ayetten. Bir kelam getirin. Hiç. Yani bu kadar uğraştılar, şey ettiler. Bir elfilü melfilü madrake melfilü diye bir şey. O da el-kâriatü mel-kâriadan uyarlama olarak, çalıntı olarak. Fil nedir? Bilir misin? Sana fili ne bilir? İşte uzun hortumu var, işte kısa kuyruğu var. Ya kardeşim, tamam da burada sen ne anlatıyorsun ya? Bu filin hortumunu sen mi yarattın? kuyruğunu sevmi yaratır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu kadar ayet okuyor. Okuduğu ayetlerde Allah-u Teala kendi sun'unu, sanatını, eserini, yarattığını beyan ediyor. Sen burada neden bahsediyorsun? Filden bahsediyorsun. Kim yarattı? Yaratana gittiğin zaman zaten sen aciz mahluksun. O yaratan Allah. O da peygamber göndermiş burada. Sen diyebiliyor musun ki beni gönderdi diyemiyorsun. Bana vahiy gönderdi diyemiyorsun. Kimin malını sahipleniyorsun? Kimden bahsediyorsun? Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem okudu. Kur'an öyle mi? Karıncasından, arısından, efendim filinden, efendim örümceğinden, efendim göklerden, yerlerden, gezegenlerden, denizden, dünyadan, ahiretten her şeyi Allah'ın hükmü olarak beyan ediyor. Fark bu. Tecrübe oldu kaldılar. Edebiyatta zirve adamlar hem de mağaralara girdiler. Kafamız karışmasın diye fasahatta, belagatta zirve adamlar oturdular, ettiler, düşündüler, taşındılar, kaşındılar. Aylar sonra meydana çıktıkları zaman bütün millet böyle bekliyor. Bir de çıka çıka bu çıktı. Dolayısıyla Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in peygamberliğinin en büyük ispatı mucizenin zuhuru. Mucizesinin en büyük mucizesine yani harikulade şey, kimsenin yapamayacağı bir şey. Mesela Kur'an-ı Kerim. Burada da meydan okudu mu? Okudu. Ömrü boyunca meydan okudu. Kimse meydana çıkabildi mi? Çıkamadı. O zaman bu ne demek oluyor? Mesela ay yarılsın, ay yarılsın dediler. Ben şakkal kamer diyor Kur'an-ı Kerim. Ay yarıldı diyor. Bismillah dedi böyle parmağıyla aya böyle işaret etti. Hira Dağı'nın bir tarafa, ay tam o dolunay gecesindeydi. Mekke döneminde ay, bir tarafı ayın Hira Dağı'nın bu tarafında kaldı, bir tarafı bu tarafında kaldı. Ebu Kubeys'ten de aynı gözüktü. Şimdi böyle ellerini gözlerine yumuşattılar. Bakın bu işhedü şahit olun buyurdu. Ay yarılır mı ya senin parmağın işaretine? Kur'an'da geçiyor. Zaten mütevatir bir hadise. Hepsi gördüler. Ebu Cehil. Çünkü ne dediler? Büyü dediler. Harikulade bir şey olmasaydı zaten ne gösterdin ki derlerdi. Ama şimdi iman etmeyecek bahane bulacağı için önce gözlerine dediler ay yerinde tam duruyor da herhalde bizim gözümüze büyü yaptı. Bizim gözümüz ayı yarı yarıya görüyor. Sonra biraz sildiler mildiler. Öbürüne de sen de böyle görüyorsun. O dedi ben de öyle görüyorum. Böyle olunca ondan sonra ya dediler o zaman aya büyü yaptı. Ya bizim gözlerimiz doğru görüyor da ay yani iki yarı yarıya gözüküyor. Allah Allah. Bu nasıl bir şey ya dediler. Ondan sonra dediler ki bu herhalde bizim bu büyüyü Mekke'dekilere bizim kabileye falan işletti. Şimdi bu dünya çapında bir olay olamaz. Onun için bu eğer ki ay yarıldıysa ay bir tane var. Dünyanın her yerinden görülüyor. Şimdi o Mekke'ye de gelen oluyor giden o ticaret kafileleri şunlar bunlar. Bekleyelim dediler. Ona buna sorarız hemen iman etmeyelim. Ondan sonra beklediler. O geldi bu gitti. Gelene gidene sorular. Biz de gördük biz de gördük. Hint'ten Sint'ten nereden gelse her gelir bir hani aylar içinde gelen giden hepsi. Böyle birkaç ay evvel böyle bir şey oldu mu? Oldu. Biz de gördük ay ikiye yaramış. Allah Allah. Bu ne kadar büyük büyücüymüş dedi. Bütün dünyaya büyü işletmiş. Ve en yaravaten yu'ridu ve kulu sihrum müstemir. Mustafa İslamoğlu kafası. İşte diyorlar. Yok efendim ay yarıldı, yarılacakmış mahşere kıyamet günü de. Ayet onu söylüyormuş. Peygamberin mucizesi olarak yarılmamış. Yahu yarılacakla yarıldığı Allah ifade etmesini bilemiyor mu aşağı? Fiili mazi var, fiili muzari var. Fiili muzari ne? Geleceğe veya zamanı hale, istikbale muhtemel. Mazi ne? Geçmiş. Geçmiş. Yani olmuş bitmiş. Arapçada mazi fiili var. İnşakka. Şakka'dan inşakka. İnfial babından. Fiili mazi. İnşakka. Yarıldı. Yarıldı bitti de. El kamer vay. Yarıldı diyor Kur'an. Bu diyor yarılacak. Peki peşine niye diyor ki ne zaman bir mucize görseler yorizu yüz çevirirler ve kulu derler sihrun müstemir. Daha yarılmamış da yarılacak olanı haber vermekle bu ne biçim sürekli bir büyüdür. Niye desin? Bir şey görmedi ki. Onun için bir mucize ne zaman görseler diyor. Çünkü gördüler, ay yarıldı. Görünce inanmaktan yüz çevirirler ve derler ki sihrun, öyle bir büyüdü ki müstemirrun. Bir de süre gitti yani, epey bir zaman sürdü. Hani böyle bir saniyelik, bir dakikalık değil. Öyle gece durdu yani. Bütün millet, dünya gördü. Bunlar böyle kafir diyor Mevla. Mucize görünce de böyle yaparlar diyor. Ne olacak? Şimdi mucize sen Delail-i Nübüvve kitapları, Kur'an-ı Azim, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin efendim mucizelerine dair İbnül Kattan rahimeullah efendim 1000 tane mucizeyi bir kitapta toplamış. Bakalım Ubeydül Hoca o kitabı bulabilir mi? İbnül Kattan'ın kitabının ismi yok. Yani inşallah buluruz. 1000 mucizeyi toplamış. Delail-i Nübüvve kitapları. İmam, büyük muhaddis İmam Beyhakî'ye ait, İmam Ebu Nuaym İsbahani'ye ait nübüvvetin delilleriyle alakalı. Onlardan keşke hep sıralı dersler yapabilseydik. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in mucizeler, işte hastalıkları iyi etmesiyle alakalı, mübarek parmağından 1500 kişiyi doyuracak suların fışkırmasıyla alakalı, işte efendim gözü akan Katade Hazretleri'nin gözünü yerine takıp eski gözünü öbür gözünden, sağlam gözünden daha güzel görmesiyle alakalı, Hazreti Cabir'in ölmüş iki oğlunu diriltmesiyle alakalı, ondan sonra Hayber'de Yahudi'nin zehirlediği pişmiş koyunun dile gelip ben zehirliyim benden yeme diye dile gelmesiyle alakalı vesaire vesaire vesaire binlerce Delail-i Nübüvve, Şevahid-i Nübüvve, Molla Cami Hazretleri'nin, o da Şevahid adını takmış yani nübüvvetin, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in peygamber olduğunu şahitleri yani delilleri. Dolu. Dolu. Bunların hepsi yaşanmış. Kimini 5 kişi görmüş, 10 kişi görmüş, 1000 kişi görmüş. Hudeybiye'de 1500 kişi mübarek parmağından abdest aldılar. Bir de güğümlerini, efendim ne kadar ibrikleri varsa yola çıkmışlar. Çünkü Medine neresi, Hudeybiye neresi? Hudeybiye Mekke'nin yanında. O kadar mesela kaç yüz kilometre yol çölden geliyorlar kaç hafta. Su lazım. Nerede bulacaklar su? Onun için herkes mesela Medine'den sularını doldurmuş. Yolda da susuz kaldılar. Abdest alacakları alamıyorlar. O kadar susuzluk oldu çünkü neden? Mesafe bitti. Suya da ulaşamadılar. Bu sefer Mekke'ye de sokmadılar onları. Kaldılar Hudeybiye'de. Mekke'de zemzem var, kuyu var, su var. Velakin ulaşamayınca ne yaptı? Sahih hadis, mütevatir. Bütün 1400 rivati var. Hudeybiye 1500. Kaç kişiydiniz soruyor sahabeden. 1400 kişiydik. Baştan sona abdest aldık diyor. Bir de ibriklerinizi getirin. Ne kadar Medine'den o kadar yola kap, herkes kap doldurmuş develere bilmem ne. Bütün o kapları da doldurdu mübarek parmağından çıkan sular. Böyle bir şey olur. Taştan bile su çıkmadığı görülmüş. Kayalardan şelaleler çıkıyor. Hiç etle kemik arasından, deriyle et arasından su çıktığı dünyada görülmüş. Musa Aleyhisselam mucizesi kayadan su çıktı. Bu daha büyük mucize çünkü elden çıktı. Kayanın altında dünya kadar hazne olabilir, su sarnıcı olabilir. Kayaların altları, dağların taştan içleri mahzen dolu. Ama şurada görüyorsun, kaç santim yani şurayla şuranın arası. Buradan nasıl çıkacak tonlarca su? Bunlar hepsi mütevatir. Bir kişi görmedi ki bunu. Onun için burada mucize var. Harikulade binlerce hadise var. Bunların en büyüğü tabii bize kalmış olan Kur'an-ı Kerim, hala mucizeleri devam ediyor. İki denizin birleştiği, işte sularının bile taşmadığından, gökte yer yapışıktı biz onları ayırdık ayetinden, gökte yer arasını genişletiyoruz ayetini, daha şimdi anlaşılıyor ki hala uzay genişliyor, feza genişliyor şu anda. Genişleme devam ediyor arasındaki boşluğun. Yani bütün bunlar 1400 küsur sene evvel yani söylenecek şey mi? Ana rahmindeki çocuğun tavırlarıyla alakalı, şekilleriyle alakalı. Şu anda daha birkaç senelerdir işte ultrason çıktı, bilmem ne çıktı, film çıktı, tomografi çıktı falan. Bunlar öyle bir detaylandırıyor ki çocuğun anne karnındaki tavırdan tavura geçişini, şekilden şekle geçişini, ruh üflenene kadar, canlanana kadar ki evrelerini, ondan sonra çiğnemet halini, pıhtıkan halini, bütün bunları öyle bir anlatıyor ki. Bu böyle bir şey olabilir mi? Kur'an'ın kendisi zaten her ayeti mucize. Onun için burada Allah-u Teala mucize verdiği kulu hakkında ne buyurmuş oluyor? Sadaka abdi fettebi'u. Benim bu kulum doğru söyledi. Yani dedi ya ki ben Allah'ın peygamberiyim, elçisiyim. Allah ona mucize verince, harikulade bir iş verince ama Allah-u Teala ben peygamberim, ben Allah'ın peygamberiyim diyen birine harikulade böyle bir mucize nasip etmiyor. Normalde sihirbaz, büyücü, herkes bir hokkabazlık yapabilir. Şaklabanlık yapabilir, bir şeyler gösterebilir falan. Ama mesela Müseylemetül Kezzab, peygamberlik iddia etti. Başka da çok peygamberlik iddia edenler oldu. Peygamberlik iddia edenin hiçbiri harikulade bir şey gösteremedi. Çünkü Allah-u Teala ona vermiyor. Eğer peygamberlik iddiasında olana da böyle bir şey verse karışıklık hasıl olur. Onun için ona nasip etmiyor. Eğer bir insan ben Allah'ın elçisiyim, Resulüyüm dediği vakitte onun elinde de tabii güzel huydur, ahlaktır, şudur, vasıflar, şimdi geride saydık. Bunların yanı sıra bir de hadi isteyen yapabilirse buyurun bakalım kim yapıyorsa yapsın bakalım. Gösterin bunun bir mislini bakalım diye meydan okuyarak bir mucize izhar ediyorsa o zaman Allah-u Teala ne buyurmuş oluyor? Allah-u Teala'nın kelamını duyacak halimiz yok. O zaman herkes iman eder. Biz imtihan dünyasındayız. Sadaka abdi fettebi'u. Bu kulum benim risaletimi iddia ediyor ya, davasında sadık oldu, doğru söyledi, siz ona uyun demiş oluyor. Zaten bu kadar sahabe-i kiram, dünyanın en akıllıları. Dünya kuruldu kula, onlardan akıllı insan yok ya sahabe-i kiram hazaratın. Radvanullahi Teala Ali Mecmu'nin, deha insanlar. Bunlar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e tabi olur mu? Mucize görmeden, şunu yapmadan, bunu yapmadan. Ebu Bekir Sıddık ayrı dava, o tam bir tasdik ve ittiba timsaldir. Ama diğerlerine mucizeler de istediler. Geldi bir zat Arap'tan, bu sırtlan dedi sana iman ederse ben de sana iman edeceğim. Sırtlan getirdi. Sırtlan öyle bir fasık kelamla konuştu ki, öbürü geldi şu ağaçları çağır bakayım, geliyorlarsa ben de sana iman edeceğim. Cihat ni davetiyle eşcarusa acideten temşiyle ala sakın bırak. Böyle mübarek elleri işaret etti. Ağaçlar gövdelerin üzerinde ayaksız yürüyorlar, geldiler. Sonra yerinize gidin buyurdu, gittiler. Bunu görüyor adam. Herkes acayip acayip mucizeler istediler. Tabi Mekke kafirleri de istediler ama onlara istedikleri verilmedi. Çünkü onlar Mekke'de pınarlar fışkırt, ırmaklar akıt, Safa Dağı'nı tümünü altın, somaltın yap. Bunları da Efendimiz oturdu dua diyordu, iman etsinler diye tam dua edecekti. Allah-u Teala Cibril aleyhisselam gönder. Habibim, şimdi ben bunlara mühlet veriyorum. Bunlara sonradan iman edenler olacak. Mekke fethinde oldu, sonraki dönem oldu. Veyahut iman etmese adam geberecek kafir. Çocuğu iman edecek, torunu iman edecek ki oldu. O müşriklerin hemen hemen çocuklarında bir kafir kalmadı ki. İki nesil sonra, bir nesil sonra. Onun için Ebu Cehil'in oğlu İkrime radıyallahu anh. Velid ibn-i Muğire en büyük yavrun oğlu Halid ibn-i Velid ya. Dolayısıyla sen dua etme çünkü Allah Teala senin duanı kırmaz. Ama o zaman kökünden kazıma azabı, azabı istihsal tereddüt eder, hak olur. Çünkü Allah Teala buyuruyor ki mucize istedikleri zaman Allah mucize gönderdi. Ayetler gönderdi, ayyar bunlar tamam. Ama bir de sipariş üzerine onların istediği mucizeleri, Salih Aleyhisselam'dan bu kayadan bize 10 aylık yüklü deve çıkar dedikleri gibi. O deve çıktı o kayadan ama onlar iman etmeyince toptan helak oldular. Onun için senden de şimdi sipariş verdiler, istediler. Sen bunları istersen Allah kadir ne olacak? Dünyanın altına bu kadar altınları, madenleri koymuş. Sabah dağını altın yapsa Allah'a ne eksik? Dünyanın altını çoğu yer dağların altın. Bunu yapar. Irmak akıtmak ne Allah için? Mekke'de. Velakin Zemzem ırmaktan beter akır. Kıyamete kadar yetiyor bütün uçacağı yani. Onun üstüne çıkaramaz mı? Zaten Hacer validemiz tutmasaydı lekanet Zemzem aynen mayna. Büyük bir ırmak olacaktı. Nil ırmağı gibi. Hacer validemiz Zemzem de Zem dur demek. Dur dedi su gitmesin diye çölde. Hacer validemiz etrafını çevirince kuyu oldu yani. Şimdi Allah buna kadir fakat sen dua edersen bunlar da iman etmeyecek. Allah biliyor. Etmeyince de toptan azap gelecek. Toptan azap gelirse ileride iman etmesi durumu olan da gidecek. Ona da iman nasip olmayacak. Ondan sonra ondan gelecek çocuk Müslüman olacak. O da gelemeyecek. Tümü helak olacak. Onun için sen davet ve tebliğe devam et. Sana Allah'ın verdiği mucizeler çok. Onlardan gören, iman eden zaten onlarla da iman eder. İman etmeyecek zaten. Safa Dağı'na altın yapsan da iman etmez. Ay yarıldı gördüler de ettiler mi? Etmediler. Mekke'de ırmak fışkırsa yine iman etmezler. Ayın yarılmasından daha büyük bir olay değil. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den o kadar mucizeler zuhur etti ki gören, geçen herkes onun peygamber olduğuna kesin kanaat getirdi. Ve o gördükleri mucizeler onlara Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e tabi olmalarını ilzam etti. Mecbur duruma getirdi. Bu kadar 114 bin sahabe-i kiram, bunlar en akıllı insanlar, o bedevi dediğin Arap'tan olanlar, onlar ne kadar deha biliyor musun? Onlarda ne beyin var sen biliyor musun? Sen ne diyorsun ya? Bütün profesörleşini okutur onlardan bir tanesi. Yani kelamlarından görüyoruz. Sorularından, cevaplarından, hikmetlerinden, ince ilimden, edebiyatlarından. Sen ne diyorsun? O insanlar nasıl öyle tabi olur mu körü körüne? Onları ikna etmek kolay bir şey mi? Şimdikiler kolay. Affedersin, eşeğe çıkartsan şeyh diye, bilmem ne diye dünya kadar mürit bulur yani. Görmüyor musun? Nurullah'ın kaç bin müridi var. Öbürünün kaç bin müridi var. Öbürü Mehdi'm demiş FETÖ. Kaç milyon milleti helak etti. Adam kafayı çalıştırmıyor ki, aklını kiraya vermiş. Sahabe-i kiram öyle midir yani? Sen onu kandırabilir misin? Bu kadar sahabe Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e tabi oldu. Neden? Delil gördü. Mucize gördü. Harikuladelik gördü. Şimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem peygamberlik iddia etti mi? Etti. Çünkü peygamberlik iddia etmeden mucize gösterse o zaman buna Resul'e verilen mucize manasına gelmez. Onun için nübüvvet ve risalet iddia etti. Peki Allah Teala da ona mucize verdi mi? Çünkü Allah Teala peygamberlik iddiasında yalancı olana mucize ve harikulade bir şey nasip etmez. Tamam, mucize de izhar etti. Onun elinde zuhur etti. Demek Allah Teala onu tasdik etti. Bu sıfatlara sahip olan her zatın nebi olduğu sabit olmuştur. Zaten tevatürle 1400 küsur senedir bütün milyonlarca insanların birbirine intikaliyle sabit oldu. Sonra Kur'an-ı Azim şu an aramızda. Bütün mucizeleri devam ediyor. Ahitleri devam ediyor. Hasılı kelam, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin peygamber olmadan önce de harikulade olaylar kendisinden zuhur etmiş. Daha doğduğu gece annesinin gördüklerini anlatıyorum. Şu Necatül Valideyn'de sırf şu kitap. Bir kardeşimiz Bursa'dan Hacı Efendi, bizim eski cemaatimiz. Ya bir 10 tane alayım da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem anne babasının hatırı için onların necatını, kurtuluşunu ispatsa dediğinde dağıtayım diye niyet etmiş. Bizim bir arkadaşı aramış burada. Bugün bana anlattı. Ondan sonra efendim almış dağıtmış işte hayrına, fakirlere, talebelere. Ondan sonra işte annesi, o arkadaşın annesi görüyor. Hanesinde efendim artık mevlüt mü görüyor? Şerbetler, şuruplar, efendim işte çok böyle nurlar, müjdeler, böyle bir haller ona hasıl olmuş. Şu kitapta sırf Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin annesinin hamile kaldığından beri gördüğü rüyaları demiyorum. Rüyaların hatta hesabı yok. Yaka zaten uyanıkken gördüğü alametler. Sonra doğum gecesi, uykuda mı doğuracak? Uyurken doğurabilir mi bu kadın? Doğum zor iş. Sezeryen değil ki bile. Narkoz versinler yani. Uyanıkken doğum yapıyor. Uyanıkken gördüğü alametler. Şurada neler yazdık, neler yazdık. Sırf o bahis yani belki de bir kitap, bir risale teşkil eder. Bunlara irhas deniyor, keramet deniyor. Çünkü Efendimiz 40 yaşında peygamber oldu. Peygamber olmadan evvel görüldü. İşte Hazreti Abbas Efendimiz tencereyi üzerine kapattı. Tencere çatladı, ortadan ikiye yarıldı. Parmağıyla yarılmaz mı yani? Daha bebekken. Ondan sonra efendim parmağıyla böyle işaret ediyordu. Beşikte. Say hadis. Hazreti Abbas anlatıyor. Böyle yapacağım. Ayla konuşuyordun diyor. Yani şöyle parmağıyla işaret etse böyle ayın gittim geldiğini görür. Gözle görüyorlardı bunu. Bunlar Kabe'nin doğduğu eve secdeye kapanıp doğmuş Hazreti Abbas, yok dedesi Abdülmuttalip Efendimiz Mevlid gecesi gördü mesela. Safa Dağı'nın uzandığını, Safa'dan Merve'den tekbirlen geldiğini, cinlerin seslerini, iblislerin inlemelerini Ebu Kubeys'in üstünden. Neler neler neler yani şimdi bunlar. Bunlar nübüvvetten önce o Yahudilerden, Hristiyanlardan, Hristiyan rahiplerin başı ama Müslüman oldu tabii Efendimiz'in nübüvvetine yetişmedi ama Behira rahip. Bütün ağaçlar ona, Efendimiz daha çocukken onun tarafına doğru eğildi, secde etti. Bulutun üzerinde gölge yaptı. Meysere, Hatice annemizin kölesi, ticaret kafilesi, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem daha genç yaşlarında yani 20'li yaşlarda 25. Efendim bütün Busra Şam'ın yakınında oraya gidene kadar Mekke nereye, Busra nereye, oraya kadar gidip dönünce bir kere güneş üzerine değmemiş. Kafilede sırf onun üzerinde özel bulut var. Ya bunların hepsi peygamberlikten evvel daha neler neler neler yani. Sen ne diyorsun? Bunların hepsini görüyordu o toplum. Nübüvvet mührü sırtında. Yahudi bile geldi birkaç günlük Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem doğmuşken sırtını görebilir miyim dedi. Mekke'ye ticarete gelmiş Yahudi. Sırtını görünce düştü bayıldı. Nübüvvet beni İsrail'den gitti. İşte alamet burada belirdi. Medine'deki Yahudiler geldi Ümmü Eymen annemize. Radıyallahu anh Efendimiz'in dadısı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem 6 yaşındayken. Ahmet'i bize göster, Ahmet'i bize göster. Bütün Medine Yahudiler ayağa kalktı. Çünkü Tevrat'tan vasıflarını biliyorlar. Böyle bekliyorlar, günlüğü bekliyorlar, gecesini sayıyorlardı ya. Sıvırtındaki nübüvvet mührünü efendim görünce dediler bu ahir zaman peygamberi budur. Buraya hicret edecek. Bu Medine'de ne harpler olacak. Ta o zaman Tevrat'tan bildiklerini söylüyorlar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem 6 yaşında. Ümmü Eymen kulaklarına duydu. Sen ne arıyorsun? İşte nübüvvetten evvel yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem peygamber olduğunu iddia etmeden evvelki döneminde görülen harikulade olaylara irhas deniyor. Zaten fil senesi doğdu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem doğumundan birkaç ay sonra Ebrehe geldi fil ordusuyla. Ebabil kuşlarıyla Allah-u Teala bütün fil ordusunu yere serdi. Mekke'dekilerin hiçbir silah kuvveti yoktu. Ebrehe'nin ordusuna, fil ordusuna nasıl dayanacaklar? Kur'an söylüyor. Fil senesi milat olmuş. Tarih oradan tutulmuş. Hani hicri yılbaşı dediğimiz hicretle Hazreti Ömer Efendimiz takvimi hicrete bağladı ama ondan evvelki takvim fil senesinin takvimiydi yani. Fil senesinden 5 sene önce 5 sene sonra bütün hesaplar fil olayına vakasına göre hesap ediliyor. O kadar mütevatir bu olay. Bütün dünya biliyor. O niye efendim Ebrehe'nin ordusu Ebabil kuşlarıyla? Resulullah doğacak 2 ay var. Allah Teala Habib'in doğduğu senesinde ne bolluk ne bereket. 7 sene kuraklık kıtlık leş yediler. Efendimiz'in doğduğu sene bolluktan Mekke taştı. Fetih senesi dediler. İptihat senesi adını koydular senenin adını. Bütün bunlar irhasat. Bu keramet de deniyordu. İrhas. Peygamberlerin önceki dönem, kablen nübüvveki dönemlerle ilgili keramet denebilir, denebilir ama çünkü ben Allah'ın peygamberim diye bir davası ve iddiası olmadığı için o dönemde mucize denmiyor. İrhas, özel tabiri irhas. Bize bir evliya, veli olmadan evvelki gösterdiği bir şeye irhas denmez mesela. O da sadece peygamberlerin nübüvvetten öncekine mahsus bir kelimedir. Efendim, şimdi peygamber olmuş, peygamber olduktan sonra meydan okumamış, böyle hadi bana mistir mesela Hazreti Katade'nin diyelim ki gözünü iyileştirmiş veya bir hasta gelmiş, onu okumuş, iyileştirmiş. Veya bir kuyunun suyu, avcı avu gibi. Ya Resulallah bizim bu kuyudan istifade edemiyoruz. Çok mübarek ağzından efendim biraz su almış. Suyu ağzında döndürmüş, döndürmüş mübarek kuyuya bırakmış. O su bal olmuş. Osman kuyusu öyle okuyorsa bütün oralarda hala o kuyular bal gibi duruyor. Ama Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadi bunu yapan var mı? Mislini yapsın bakalım biriniz falan. Böyle bir tehaddide bulunmamış. Ona ayet deniyor. Bak, kablen nübüvve peygamberlikten önceki harikulade olaya irhas deniyor. Baden nübüvve peygamberlikten sonra olursa, fakat meydan okuma yoksa ayet deniyor. Ama hem baden nübüvve peygamberlikten sonra hem de var mı mislini getiren yapsın bakalım birisi diye Kur'an-ı Azimüşşan ayetleri hakkında buyurulduğu gibi o kabilden harikulade olaylara da mucize deniyor. Onun için zaten Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem işte ahlakından bahsettik. Ahlakı hususunda, ahlakı azime üstün ahlak, ondan sonra Tevrat ve İncil'de onun hakkında geçen vasıflara tamamen uygun olması, tamamen. Bak mesela birisi borç verdi, borcu gününden evvel, geçenlerde anlattım, gününden evvel istemeye geldi. Ve gelince de hakaret etti. Çünkü mesela 3 günlüğüne anlaşmışlar, o gün dolmadan isteme hakkı yok. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de ödemesi icap etmiyor. Ama adam geldiği zaman, ya benim önceden biraz ihtiyacım oldu, müsaitsen verir misin deme hakkı var ya teklifi. Ama sen kalkıp da işte ey Abdülmuttalip oğulları, sizin zaten eliniz ağırdır, ne biçim adamsınız, paramı vermiyorsunuz, bas bas bağırıyor. Hazreti Ömer Efendimiz artık siniri bozuldu, kılıcı çekti yani. Hemen Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ömer'i yatıştı. Sen ne yapıyorsun ya Ömer? Alacaklar zaman haklıdır. Sen niye bile bunu şudur bu, onu durdur. Adama güzel davrandı, hoş muamele yaptı. İşte neyse herhalde toparladı, ne etti, borç mu aldı vesaire neyse. Hemen ödedi falan. Adam ne dedi? Adam hemen iman etti Yahudi. Çünkü dedi ki benim dedi Tevrat'taki senin bütün sıfatlarını tek tek takip ediyorum. Medine'ye geldiğinden beri izliyorum. Hepsini tutturdum. Bir de bu güzel huy, işte efendim kötü davranana iyi davranmak. Kötülüğe iyilikle mukabele. Bu tabii ben rastlamadım dedi. Yani şimdi sana biri kötülük yaptığını görmedim. Sahabe-i kiram zaten çok tazim hürmet ediyor falan. Birisinin kötülük yaptığına denk gelmedim. Şimdi senin adam birisi sana haşin davranacak, sövecek, sayacak haşa, terbiyesizlik yapacak da sen nasıl davranacaksın falan. Bunu görmek, baktım ki buna pek imkan bulamam. Bu borç meselesi olunca dedim bir fırsat elime geçti. Gününden evvel gideyim. Mesela demesini bekleyen, daha henüz günü gelmedi ki. Onu bile demedi ya. Tamam hemen halledeyim, bakayım, şudur budur. Hazreti Ömer'i susturuyor, ediyor. Ondan sonra Hazreti Ömer'e dedi ki sen dedi bunu biraz kırdın. Kırdığın için şu kadar da fazladan bunun gönlünü yapalım. Bak. Yani Hazreti Ömer'e ne kadar zor gelen bir iş. Öyle yapan adam. Ama Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu ahlakıyla milleti Müslüman etti kardeşim. Allah Tevrat'ta, İncil'de ve yafu ani seyyiyeti ve ezzibi seyyiyetil hasene. Bunlar hep eski kitaplardaki sıfatları. Kötülükleri affeder, vazgeçer, ceza vermez. Hatta kötülüğe iyilikle mukabele eder. Ya adam dedi ben bunu da gördüm tamam artık dedi ya. Böyle de bir ahlak olmaz yani. Sen tam dedi Allah'ın Resulü haksın sallallahu aleyhi ve sellem. İman etti. Şimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in yetiştiği toplum ehli kitap değil, Tevrat ehli değil, İncil ehli değil, ilim ehli değil, hikmet ehli değil, fıkıh ehli değil, okuma bilmez, yazma bilmez. Ümmi bir toplum. Ondan sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem geldi diyor ki اِنِّمَا بُعِسْتُ بِالْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ لِيُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْاَخْلَاقِ Bana Allah hem kitap verdi, yazma bilmiyor, okuma bilmiyor. Hem bana hikmet verdi, işte sünnet, fıkıh, ince ilimle. Niçin? Güzel ahlakı tamamlamam için. Böyle bir çıkış yaptı yani. Ondan sonra insanları kemale erdirmem için, ilmi kuvvetlerini artırmam için, ameli güçlerini, melekelerini artırmam için, alemleri iman nuruyla, salih amel nuruyla nurlandırmam için. Yani kız çocuklarının diri diri toprağa gömüldü. Kölelerin, efendim kırbaçlarla, işkencelerle, zorlan işler yaptırıldı bir dönemde sen kölesini adama azat ettiriyorsun veya azat etmiyorsa bile aynı sofraya oturtuyorsun, aynı yemekten yedirtiyorsun, aynı kumaştan elbise giyindiriyorsun. Hiç Ebu Cehil zihniyeti, o kafa, o kibir, o kölelerle aynı sofrada oturmaya razı olur mu? Ama Ebu Bekir Sıddık, Hazreti Ömer, Hazreti Osman, sahabeye girer, hepsi razı oldu. Ve bütün toplumu o hale getirdi. Kafirlerin zaten nalları koptu gitti. Mekke fethinden sonra zaten hepsi Müslüman oldu. Müslüman olmayan birkaçı işte gebertildi, birkaçı kaçtı falan. Geri kalan bütün toplum Müslüman oldu. Bütün. Ondan sonra bütün kabileler, bütün Ceziretül Arap, bütün Arap Yarımadası, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem vefatına kadar ya. Şimdi bu böyle bir toplumu kızlarını diri diri gömmekten, efendim kölelerine kurbaç vurmak, işkence yapmaktan, zevk almaktan çıkarıyorsun. Efendim kölesini nöbetleşe köleyi deveye bindiren, Kendine kadar yolda bindiyse bir o kadar da köle binip kendi yaya giden bir duruma getiriyorsun. Sofrasında aynı yemekten yedin, aynı elbiseden giyindiren bir duruma götürüyorsun. Bu böyle bir ahlak düzenlemesi bu kadar kısa bir zamanda. Bu kadar 5-10 senede olacak iş mi bu ya? İnsan eğitmek yani hangi vahşi hayvanı eğitmek insan eğitiminden daha kolaydır ya? Çoluğumuz çocuğumuz ortada ya. Kimseyi eğitebiliyor musun? Kime laf anlatabiliyorsun? Kimin huyunu düzeltebiliyorsun? Daha mucize arıyorsun kardeşim yani. Ondan sonra dinini Allah bütün dinlere galip etti. Dünya kadar sahtekar çıktı. Onları Allah kahretti, katletti peygamberim diyen. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i ispat etti, izhar etti. Münübüvvet peygamber, peygamberliğin hak olması. Şu anda bile İslam olmasa yani dünya 8 milyar insanlık batacak ya. Temizliği öğrendiler, tahareti öğrendiler, tıbbı öğrendiler. Bütün Avrupa'nın tıbbı, Amerika, bütün gavurların elindekiler hepsi Endülüs İslam Devleti'nden aldıkları kitaplardan, tıp kitaplarından tut, teknolojiden tut, efendim matematikten, geometriden, cebirden. Bütün bunların bu mucitleri bulanları hep Müslümanlar, hep Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem öğrettiği ilim ve hikmetlerle ya sen ne diyorsun ya? Adamlar Avrupa'da efendim delirenleri içine şeytan girmiş, yakıyorlardı diri diri. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem delilere Bekara suresinin ayetlerini okuyordu. Deli akıllanıp gidiyordu ya. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin öğrettiği ilimler, hikmetler, efendim tıbbi nebevi hala şu anda onun tıbbı yürürlükte devam ediyor. Bir çörek otundaki mucizeyi beyan etmiş, hala bütün dünya çörek otu üzerinden gidiyor. Almanya'sı, Amerika'sı. Hepsi çörek otu üzerine ne incelemeleri ne haplar yapıyor. Sen ne diyorsun? Bütün Avrupa'nın şu andaki ilerlemesinin sebebi, müsebbibi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'e verilen ilimler ve hikmetler, onun öğrettiği ilim ve hikmetlerdir. Ve İspanya'da, şimdiki İspanya'dır, işte Endülüs İslam Devleti. 600-700 sene ya. Bütün dünyanın medeniyeti oradan, ilimleri, hikmetleri oradan. Gözlüğü bulanlar onlar. Bütün teleskopları bilmem neler. Ondan sonra gökleri inceleyen astronomi, efendim, kozmografya cihazlarını, bütün İslam uleması yani. Ta efendim onlar hayvan bakıcısıyken Semerkant'te gök ilimleri tahsil ediliyordu ya. Ulu Bey döneminde. Yani demek istiyorum bu kadar cehalet içindeki bir toplumda okuma yazma bilmeden yetişip de bütün dünyaya ilim ve hikmet saçan bir zatın peygamberliğinin ispatı sadedinde daha kelama gerek var mı? Zaten Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bütün insanlara gönderildiği nas var, ayet var, hadis var. Peygamber olduğuna inandıktan sonra zaten onun getirdiği Kur'an'ın hak olduğuna inanıyorsun. Kur'an'ın hak olduğuna inandıktan sonra وَمَا اَرْسَلْنَاكَ اِلَّا كَافَةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا bütün insanlara gönderildiği ayetini okuyorsun, ona inanıyorsun. Hatta insü cinnin tamamına وَمَا اَرْسَلْنَاكَ İlla rahmetel alim liyekune lil alemine nezra. Bütün alemlere diyor. Alemlerde cinler de var. Ondan sonra bu'istü ile lehmeri ve lesvedi. Kırmızı, siyah. Oradaki maksat insanla cin. Onlara gönderildim buyuruyor. Efendim onu inanıyorsun. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra peygamber yok. Çünkü Hatemen Nebi'in diyor Kur'an. Nebilerin sonuncusudur. İsa aleyhisselam inecek ama Resulullah'a ümmet olarak inecek. Kendi şeriatının dönemi bitmiştir. Ama Mehdi Hazretleri'ne yardımcı inecek. O hak. Çünkü Resulullah haber verdi onu. Ama yeni bir nübüvvetle gelecek peygamber yok. Şeriatı neshedilmeyecek. Çünkü yeni bir şeriat gelmiyor ki onun şeriatını neshetsin. Ondan sonra bu konuşulanların hepsi haktır ve hakikattir ve gerçektir. Bu anlattığım meselelerden birinin, bak hepsinin demiyorum, bazısının demiyorum, birinin dahi hilafına bir söz konuşmak küfürdür. Yani bunun aksine bir beyanda bulunan kafirdir. Mesela Resulullah'tan sonra peygamber gelecek dese kafir olur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şeriatında da neshedildi. Efendimizin döneminde ayeti neshetti, hadis ayeti neshetti, hadisi neshetti. Onu konuşmuyoruz. Resulullah'ın vefatından sonra diyoruz. Daha onun dininde hiçbir hüküm değişmez. اَلْيَمْ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ dininizi kemale erdirdim ve etmem aleyküm ni'meti. Nimetimi tamamladım ayeti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefatından 82 gün evvel nazil oldu. 82 gün evvel. O 82 günden sonra zaten daha nesih mesih hiçbir ayet hadiste nesih olmadı ki. Çünkü kemale erdirdim, buyurdu, bitti. Onun için bunların bir tanesinin hilafına konuşan Resulullah ahlakı tamamlamak için gönderilmedi diye mesela. Ne demek yani? Bu onun en büyük vasfı yani. Yok aleme nur getirmedi. Bunların hepsi insanı kafir eder. Yok peygamber değildi. Yok ona kitap verilmedi. Yok ona hikmet verilmedi. Sünnet verilmedi. Bunların hilafına konuşan yok mucizesi yoktu, mucize verilmedi. Mustafa İslamoğlu Zeynep'in mucizeleri inkar eder. Şimdi mucizesi yoktu. Ne demek mucizesi yoktu? Bütün Kur'an, hadis bu mucizelerden bahsediyor. Allah-u Teala Habibine bu nimetleri verdiğini beyan ediyor. Efendim, ispat ediyor. Her peygamberde mucize şart. Evliyada keramet şart değil. Çünkü neden? Evliyaya, o adamın veli olduğuna, evliyanın bu ümmette veliler olduğuna inanmak şart. Kur'an'da çünkü keramet, veli geçiyor. Evliyaullah geçiyor. Ela inne evliya Allah ila havfun alem ila vehcelun. Bu ümmette evliya yok desen kafir olursun. Ama falan adam evliya değil dese, ona inanmasa kafir olmasın şahıs olarak. Onun için o velinin de sana kendini ispat edecek harikulade bir keramet göstermesi şartı yok. Şartı da yok, zaten Allah her veliye de vermez. Ama peygambere iman şartı var. İnanmayan kafir olur, ebedi cehenneme gidecek. Allah ebedi cehenneme adamı gönderir mi? Bunun inandırmayı icap eden bir mucize o peygambere göstermeden adam geliyor, ya Resulallah madem bana bir mucize göster diyor. Allah da ona vermese, göstermese, bu adam da inanmazsa, kafir olursa ebedi cehenneme gider. Allah Teala kullarını acıyor, kullarının imanını istiyor. Peygamberi inandırmak için gönderdi. Mevzu bu yani. Bunları doğru anlayacaksın. Peygamberin mucize göstermesi şarttır. Çünkü Allah mutlaka her peygambere mucize vermiştir. Bütün Kur'an her peygamberin mucizesinden bahsediyor. Ama evliyanın keramet göstermesi şart yoktur. Ben senin evliya olduğuna inanmıyorum. İnanma zaten, ben de evliyayım demiyorum ki. Zaten evliyada iddia da yoktur. Ben şeyhim, veliyim falan da demez. Dememeli. İnanmasan ne olur, bana ne? Bir keramet göster inanayım. Ya ben evliyayım demiyorum ki kardeşim, zaten niye keramet göstereyim dersen zaten çıkar içinden yani. Onun için konu budur. Şimdi ben bugünden beri şerhteki kalan derslerden, geçen dersten kalanlardan tamamladım. Bir ibare okuyamadım. Sadece bir yarım satır ibarede okuyayım. Efendim. Ve dersimizi hitama erdirelim. Ve faddale Allah-u Teala üstün kıldı kimi? Hu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ala sairil enbiyai. Diğer nebilerin, peygamberlerin hepsinden üstün kıldı. Bu kesindir. Bunu da kabul etmek şarttır. İşte adamın biri gitti Osmanlı zamanında, dedi ki üstün değil idi. Hepsi eşittir. Bütün peygamberler eşittir dedi. İşte o zaman Mevlid sahibi Süleyman Çelebi Hazretleri onun için Mevlid'i yazdı. Biliyorsunuz Osmanlı'da yine bir kanuni döneminde, bilmiyorum adı ne, şimdi unuttum işte, o filmde de var herhalde. Filme de yansıtmışlar bunu yani. Kanuni filmine herhalde, bilmiyorum. Ondan sonra idam edildi yani. Herhalde Ebu Suud Efendi'nin fetvası idam edildi. O zaman da bir hoca çıkmış işte. İsa Aleyhisselam Resulullah'tan üstündür. O çünkü hala yaşıyor. İşte o babasız yaratıldı falan, böyle bir şeyler safsatalar uydurmuş falan. Çünkü ayet-i hadisi inkar etmiş oluyor. Ve kâne fazlullah aleyke azim. Allah'ın sana olan lütfu hepsinden büyüktür buyuruyor. Ondan sonra ve innike lâlâ hulkun azim, sen en büyük ahlak üzeresin buyuruyor. Allah bütün peygamberlere onu üstün kıldı. Bu da itikat meselesi. Bak metinde. Ve cealehu, Allah onu kıldı seyyiden, seyyidel beşeri, beşerin efendisi. Beşer kim? Adem aleyhisselamdan son insana kadar. Hepsinin efendisi. Adem aleyhisselam da onun sancağı altına girecek. Musa aleyhisselam da onun sancağı altına girecek. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendi hadis-i şerifte beyan ediyor. Sahih hadis-i şerif. Ene seyyidu veledi Adem'e ve la fahra. Ben Adem oğullarının efendisiyim. Adem oğulları derken Adem aleyhisselam bunun haricinde kalıyor zannetmeyin. Adem aleyhisselam dahil. Adem aleyhisselamla beraber bütün onun oğullarının efendisiyim. Ve la fahra. Ben bunu iftihar için söylemiyorum. Niye? İlim için söylüyorum. Şimdi Allah-u Teala bana bir şey vermiş, makam vermiş. Ve emma bi ni'meti rabbike fahaddis. Habibim, Rabbinin sana verdiği inamı, ikramı, nimeti anlattı, anlat diyor. Bana emrettiği için söylüyorum. Bir de Ebu Abbas-ı Mürsi radıyallahu anh, Evliyaullah'ın reisine, o şöyle mana verdi bu hadis-i şerife. İftihar, ama ben insanların efendisiyim diye iftihar etmiyorum. Allah'ın kuluyum diye iftihar ediyorum. Bu da çok güzel bir mana. Yani ben ubudiyet, kulluk makamıyla iftihar ediyorum. Yoksa insanlara Allah beni efendi yapmış, o yapmış. Ben onu kendimden bilmiyorum. Bu da güzel bir mana. Zaten Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem iftihardan mı dedi? İftihar, haram edilen, gururlanmak, kendini beğenmek, ucuplenmek. Haram olan bir sıfatı, haram olan bir sıfattan en çok Resulullah uzaktır. Sallallahu aleyhi ve sellem onu düşünmek asla olmaz. Bu itibarla Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu Allah'ın emrine imtisalen itimar deniyor ona. Emir tutmak için yani Rabbinin nimetini anlat diyor. Ben sana bir ikram yaptım. Seni alemlere insan, beşerin efendisi yaptım. Onun için bunu beyan ediyor. Sallallahu aleyhi ve sellem. Seyyid demek şeref, kamil şeref sahibi, üstün şeref sahibi. Ondan sonra bütün nebilerden üstün, rasullerden de üstün. Rasullerden de üstün. Ülül azim 5 tane var zaten. 224 bin nebi var. Bunların içinde 313 rasul var. Bunların içinde 5 tane ülül azim var. Nuh aleyhisselam, İbrahim aleyhisselam, Musa aleyhisselam, İsa aleyhisselam ve Muhammed Mustafa salavatullah. Alâ nebine âlim ecmain. Hepsinden üstün. Burada da ihtilaf yok. Bazıları Adem aleyhisselamla İbrahim aleyhisselamı müstesna ederek Adem aleyhisselam Resulullah'tan üstün, İbrahim aleyhisselam Resulullah'tan üstün gibi bir şeyler demişler. Fakat ehli sünnet ulemanın geneli buna itibar etmemiştir. Zaten Adem aleyhisselam hakim, sahih müstedrekte, sahih hadiste cennetten indirildiği zaman ağlaya ağlaya ağlaya 100 sene göğe bakamadı hayasından. Cennet gök tarafında diye. Sonra ne dedi? Ya Rabbi hakkı Muhammed'in illa gafarteli. Muhammed'in hakkı için beni affedin. Allah Teala buyurdu Muhammed'i nereden tanıyorsun? Dedi ya Rabbi ben cennette arşın direklerinde, cennetin kapılarında, kubbelerinde her yerde la ilahe illallah Muhammedur Resulullah yazılı gördüm. O zaman anladım ki bu Muhammed kimse senin en sevdiğin o ki onu isminin yanına koydun. Onun hakkı için istiyorum. Ya Adem inne ahiru nebi min zürriyetik. O senin zürriyetinden gelecek. Son peygamber olacak. Ve levla ve ma halaktuke. Onu yaratacak olmasaydım seni de yaratmayacaktım. Cenneti de cehennemi de yaratmayacaktım. Şimdi Adem aleyhisselam bile Resulullah'ın hürmetine yaratılmış. Daha burada ihtilafa mahal var mı? Onun için İmam Şeyh Zerruk Hazretleri, Şazeli tarikatının Zerrukiye kolunun kurucusudur. Büyük allamedir. Yani ilimle veliliği, şeyhliği birleştiren en büyük zatlardan biridir. O da meşayihimden işittim diyor. O da Şeyh-i Seyyid Ebu Abdillah el-Ekrimi radıyallahu anh'tan işittim diyor. Bir gün demiş bu Ebu Abdillah el-Ekrimi radıyallahu anh, üç kişinin, üç alimin yanında bulundum. Bunlar dediler ki, işte İbrahim aleyhisselam Resulullah'tan eftal, Adem aleyhisselam eftal gibi bir laflar söylediler. Ben de yani onlar da alim adamlar falan konuşuyorlar. Çok ağrıma gitti, çok ağrıma gitti. Fakat ne yaptım, ne yapayım bir şey diyemedim. Bir daha cuma olmadan hepsinin hakkında bir iftira veyahut da neyse işte bir devlete o zamanki sultana neyse siyaset laf götürülmüş veyahut da işte bir mevzu çıktı. Bir cuma geçmedi. Bir cuma geçmedi. Hepsini de ondan sonra farklı meclislerde devletin adamları boğazladılar. Kıtır kıtır kestiler. Kafalarını kestiler. Üçü de bir hafta içinde boğazlandı diyor. Onun için Allah'a sığınmak lazım. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in şanına şerefine dokunacak bir şey konuşmamak lazım. Bakalım bu bizim zamanımızdakiler ne zaman boğazlanacak bizlere ne boğazlanmalıklar var. Allah boğazlayacak. Allah boğazlayacak Celle Celaluhu. Belalanı verecek yani bir yerden. Bizden bulması, kimden bulursa bulsun. Ama Allah buldurur yani Resulullah'a bu kadar hakaret. Sallallahu aleyhi ve sellem bu kadar iftira. Ondan sonra efendim. Peki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra En üstün kim? Bazı rivayetlerde Adem Aleyhisselam demiş, bazı rivayetlerde İbrahim Aleyhisselam, bazı rivayet Musa, bazı rivayet İsa Aleyhisselam. Onun için şimdi burada benim de acizane bildiğim, çok kitaplarda, akaid kitaplarında gördüğüm kadarıyla Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra en faziletli İbrahim Aleyhisselam'dır. Hem atası olmak hasebiyle, hem işte ülül azm olmak hasebiyle İbrahim Aleyhisselam'dır. Ondan sonra, çünkü Resulullah bile milleti İbrahim'e tabi ol buyuruldu. Çünkü İsmail Aleyhisselam atalarının hanifiyet dininde İbrahim Aleyhisselam'ın milletinden geldiği için. İbrahim Aleyhisselam'dan sonra Musa Aleyhisselam, ondan sonra İsa Aleyhisselam, ondan sonra Nuh Aleyhisselam diye biliyorum. Yani Adem Aleyhisselam da tabii hemen onların peşine gelir o zaman. Çünkü Adem Aleyhisselam'ın çok özellikleri var. Bütün beşerin babası olması hasebiyle. Yine böylece Adem oğullarının rasulleri, meleklerin rasullerinden eftaldir. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Musa aleyhisselam, İsa aleyhisselam, İbrahim aleyhisselam, Nuh aleyhisselam gibi rasuller, 313 rasul, Cebrail aleyhisselamdan, Azrail aleyhisselamdan, Mikail, İsrafil aleyhisselamdan üstündürler. Bu da ehl-i sünnet itikadıdır. Ama sıradan melekler, yani sağımızda solumuzda yazıcı melekler, koruyucu melekler falan, muhakkıbat falan, bunlar umumi melekler. Umumi melekler, yani elçilik vazifesi olmayan melekler, onlar sıradan Müslümanlardan, genel herkes Müslüman işte, sıradan Müslümanlardan melekler eftaldir. Ama Müslümanların velileri, meleklerin velilerinden, mukarreplerinden üstündür. İşte bir Beyazıt Bestami, Ebu Hasan-ı Karkani, İmam-ı Rabbani, Yusuf Hemedani gibi, Şah-ı Naşmet, Kaddesallahu Aleyhi ve Aleyhi, Abdülkadir Geylani gibi, Ahmet Rifai radıyallahu anh, ecmain, bunlar meleklerin peygamberlerinden üstün değil. Velilerinden, mukarreplerinden üstündür. Bu kaide budur. Efendim, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in semaya yükselmesi Miraç hem ruhuyla hem bedeniyle olmuştur. Bu da önemli bir itikat kaidesidir. Uyanıkken vuku bulmuştur. Bir yere kadar gelmiştir. Allah-u Teala'nın kalemlerinin çatırdısını, yazma sesini bile işitmiştir. Cenneti görmüştür, cehennemi görmüştür. Sidratül Münteha'yı görmüştür. Zaten Necm suresinde Sidratül Münteha Cennetül Mevva'yı gördüğü açıkça beyan ediliyor. Ve aynı gece Miraç'a çıkarıldığı yere, önce Mescid-i Aksa'ya, oradan Ümmühane annemizin evine, Mescid-i Haram'ın içinde kalan şu anda, yani Kabe'nin içindeki yere iade buyurulmuştur. Dolayısıyla Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in mucizeleri çoktur. Bazı cahiller Resulullah'ın ölmediğini falan iddia etmektedirler. Bu yanlıştır. İsa aleyhisselam gibi göklere kaldırıldı. Aşağı böyle bir itikat ehl-i sünnette yoktur. Azim bir cehalettir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in vefat etmesi Allah'ın ona verdiği makamlardan kendisi hakkında hiçbir şeyi noksan edecek değildir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, tabii ki peygamberlerin vefatı normal insanların ölümüne benzemez. El-enbiya ahyaun fi kuburi musallun. Peygamberler diridirler, kabirlerinde namaz kılıyorlar diyor. Hadis-i şerif sahihtir bu. Senedi sahihtir, isnadı sahihtir. Zaten kendisi Musa aleyhisselam'ın kabrine Miraç gecesi geldi. Ketibe Ahmer kırmızı kum tepelerinin yanında. Ne buyurdu? Ra'aytu Musa ve kaimun fi kabri yusalli. Kabrinde Musa'yı namaz kılarken gördüm. Şimdi burada ve kaimun ayakta buyurmasa, o ayakta hadiste ayakta geçmese diyecekler ki ruhaniyeti namaz kılıyor manevi alemde falan. Ruhaniyetin ayakta oturması olmaz ki. Ayakta olmak bedenle alakalı. Kaimun ayakta mı? Mescid-i Aksa'da 224 bin peygambere imamlık etti. Hepsi bedenleriyle geldiler. Ha şimdi bunların hepsi vefat etmemiş mi? Etmiş. Ama Allah-u Teala onların ruhlarına diledikleri zaman kendi bedenlerinin suretine girip görünme tasarrufu kuvveti vermiş. Şehitler hakkında bile وَلَا تَكُولُوا لِمَا يُكْتَلُوا فِي سَبِلْ لَا اَنْبَاتِ Allah yolunda öldürülenlere ölü demeyin diyor. Ölü demesini bile ne yediyor? Peygamberler şehitlerden üstün değil mi? مِنَ النَّبِيِّنَ وَالصِّدِّقِينَ وَالشُّهَدَاءَ وَالصَّالِحِينَ Daha şehitler üçüncüye geliyor. Başta peygamberler, sonra sıddıklar, sonra şehitler. Sen şehitlere böyle ölü demeyin diyen Kur'an, peygamberlerin ölümü normal bizim gibi ölüm olabilir mi? Ama tabii ki ruhu bedeninden ayrılarak vefat etmiş. Ama kabrinde haydır, diridir, taridir, tazedir. Kabrin şerifinde namaz kılıyor. Bütün ümmetine şahitlik yapıyor. Sabah akşam amelleriniz bana arz ediyor. Bu da sahih hadis. Tu'razu aleyha malikum fi sabahil mesa. Sabah akşam amelleriniz bana arz ediliyor. Fe'in ve ceddu'a hayran hamidullah. İyi haberlerinizi alınca Allah'a hamd ediyorum ümmetimi muvaffak ettiği için. Ve'in ve ceddu'a sönü istiğfarutlakum. Kötü bir içkiniz, kumarınız, zinanız, namaz terkiniz arz edilirse bana hemen sizin için Allah'tan af istiyorum. Daha ne yapacak? Hayatta olsaydı aynı yapıyordu. Bütün vazifelerine sallallahu aleyhi ve sellem devam ediyor. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin vefatıyla tasarruflarından, makamından, kerametlerinden, mucizelerinden hiçbir şey eksik olmamıştır. Şimdi o zındık çıkmış, ne diyorsun adına, işte adı lazım değil efendim, Selefi Vehhabi zındığı, işte geçen parayla da titi yaptılar, bilmem ne bir şeyler. Konuşuyor. Ne konuşuyor? Kendi sesine, kendisine. Şöyle bir zındıklık olabilir mi ya? Ya bu adamlar nasıl Müslüman ya? Hocamız dedikleri adam, bana muhbir müfteri deyip de hocamız diye tuttukları adam, şu andaki yeni haftalık ses kaydına ne diyor, ne diyor? Siz nasıl peygambere inanmışsınız be? Diyor ki, peygamberi aracı yapmakla Lat putunu aracı yapmak arasında fark yoktur. Keburat kelimeden tahrucu bine fâin. Ağızlarından çıkan ne büyük söz. Gökler yere iner ya. Be zındık. Lat putu, Allah'tan başka tapılan put, pislik, ritsün min ameli şeytan, şeytan ameli pislik diyor Kur'an. Vel ensab, ensab, nasab, dikili put. Diyor ki Resulullah'ı aracı yapmakla Lat putunu aracı yapmak arasında fark yoktur. Yuh! Aman ya Rabbi! Böyle bir şey insan, bir Müslüman zerre kadar imanı olan peygambere nasıl diyebilir ya? Peygambere tapmakla puta tapmak arasında fark yoktur dese ben de imzamı koyarım. Çünkü Allah'tan gayrısına tapmak şirktir. Ama aracı yapmak diyor. Ya Resulullah aracı ben mi yaptım? Allah yaptı. Men yuta Resul fakat ata Allah. Resulüme itaat eden bana itaat etmiştir. Sade Kur'an'la ilgili olsaydı Resul'e itaatın manası kalmıyor ki. Zaten Kur'an'a tabi olun diye bütün ayetlerde var. Bir daha Resul'e itaat diye bir mefhum niye çıkarıyor Allah? Kul atayullah atayur Resul. Habibim Allah'a itaat edin. Resul'e de itaat edin. Allah'a itaattan sonra Kur'an'da Allah'ın vahyi, Resul'e itaat da müstakil bir konu değilse, ayrıca itaat gerekmiyorsa, o zaman Resulüme de itaat edin. Resulüme de, atıf harfiyle. Niye Resulüme de itaat edin desin yani? Allah neyimize yetmedi? Ama Resulüme de itaat edin. Çünkü benim aracım odur diyor. Ve mâ teakumur Resul fehudû. Resulüm ne verdiyse onu alın. Ve mâ neakum anifentû. Onun yasak ettiğini bırakın, terk edin. وَمَنْ تَوَلَّا فَمَا اَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَفِيظًا Sana itaattan yüz çevirene seni bekçi göndermedik. Bırak cehenneme kadar yolu var buyuruyor. Hepsi ayet. Bütün Kur'an Allah'a itaat bir yerde tek zikredilmiyor. Hemen peşine Resul'e itaat. Onlarca ayet-i kerime var. Allah'a itaat. Neyse Resul'e itaat. Resul'e aracı ben mi yaptım? يَا اَلَّذِينَ اَمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهِ Ey iman etmiş kullar! Al sana Maide suresi ayeti. Allah'tan sakının, haramlarından kaçının. Vebtehu ileyil vesile. Sizi Allah'a ulaştıracak vesile arayın diyor. Aracı diyorsun değil mi zındık? Vesile kelimesi karşılığı ne? Vasıta. O da Arapça. Türkçesi aracı. Kim emretti şimdi bana Allah'a ulaştıracak vesile arayın? Vesilelerin en büyüğü Muhammed Mustafa değil midir sallallahu aleyhi ve sellem? Ondan büyük vesile mi olur? Ondan büyük aracı mı olur? Kur'an'ı o getirdi, sünneti o getirdi. Onu devreden çıkaran kafir olur. Aracı yapmak diyor. Yani onun yüzü su hürmetine istemek. Ya Adem aleyhisselam kafir mi oldu? Lat putuna mı taptı? Bukhari Müslüm ayarında onların şartlarına haiz olan Müstedrek'te ve daha birçok kaynakta sahih hadis-i şerif. Hadisun sahihul isnad. Ala şartı şeyhain, Bukhari Müslüm'ün şartlarını yerine toplamış, ihtiva etmiş Sahih hadistir diyor hakim. Koca muhaddis. Bu hadis de diyor Muhammed'in hakkı için, hatırı için beni affet diyor Adem Aleyhisselam ya. Sen nasıl peygamberlere puta tapıyor, şirk diyorsun Adem Aleyhisselam'a ya? Ondan sonra aracılık, şefaat. Bu Resulullah'a verilmiş. Aleyhisselam yebaseke rabbuka makam mahmuda. Gece teheccüde devam et. Seni Rabbin makam mahmuda yükseltecek diyor. Gönderecek, çıkaracak. Makam mahmud ne? Aracılık makamı. Bütün hadislerde söylüyor. Şefaat makamı. Kıyamet günü ilk şefaat makamını, aracılığı ben yapacağım diyor. Bütün peygamberler birbirine gidecek. İnsanlar Adem Aleyhisselam'a gidecek. O İbrahim Aleyhisselam'a yollayacak. O Adem Nuh Aleyhisselam'a yollayacak. Adem Aleyhisselam Nuh Aleyhisselam'a, o İbrahim Aleyhisselam'a, Musa Aleyhisselam'a, İsa Aleyhisselam'a. En sonunda bana gelecekler. Eneleha eneleha. Şefaat bana aittir. Niye bana en önce gelmediniz diyeceğim diyor. Bukhari Müslüm hadisi. Bukhari Müslüm. Makamı mahmud, şefaat makamı, aracılık. Şefaat ne demek? Aracılık. Ne konuşuyorsun ya? Bir de bir tür tam sakalından utan diyorsun bana ya. Sen sakalından utan. Allah Resulü'ne aracılığını lat putuna eş tutuyorsun ya. Sana Müslüman diyen nasıl Müslüman olacak ya? Sana hoca diyen nasıl Müslüman olacak ya? Resulullah'ın aracılığın sallallahu aleyhi ve sellem. Peki vesile. Yüzü su hürmetine. Resulullah kendi istedi. Tirmizi hadisi. Say hadis. Kütüb-i Sitte. Osman İbni Huneyf geldi radıyallahu anh. Dedi gözüm ama ya Resulullah. Bana dedi bir dua öğretir misin? Benim gözlerim açılsın. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Git iyi Tirmizi. Zat git abdest yerine. Bir abdest al. Ondan sonra şu duayı yap. Allah'ım en iyi eselüke ve teveccühü ileyke bi nebiyyi nebi rahmeti. Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem. Ya Muhammed. İnni teveccühtü bike ila rabbi fi haceti ya delik tukla. Allah'ım feşeffi'u fiyye ve şeffi'ni fi nefsi. Sahabe-i kiram diyorlar ki geldi. Yanımızda gördük. Ondan sonra gitti abdest yerine. Ama gözü görmüyor hiç. O abdest almış, dua okumuş. Birazdan geldi, birazdan. Kaç gün sonra değil. Abdest aldı. Oradan geldi. Gözleri cam gibi görüyor. Bütün sahabe anlatıyor bunu. Cam mescitte olmuş. Özel bir olay değil. Bu duada ne öğretti? Ey Allah'ım ben senden istiyorum. Ama rahmet peygamberi Muhammed'in hatırı için onun yüzü hürmetine sana yöneliyorum. Ondan sonra da bana seslen diyor. Gel de yanıma seslen demiyor. Abdest yerinde. Ey Muhammed ben senin hatırınla Rabbime yöneldim. Bu ihtiyacımın giderilmesi için. Ey Allah'ım onun bana şefaatini kabul et. Benim de kendime yaptığım duamı kabul et. Kendi hakkımdaki şefaatimi de kabul et. Dediği anda gözü açılı geldi adam. Yok efendim diyorlar ki bu peygamber hayattaykenmiş. Ya bu gözünü açan adamın peygamber değil ki Allah açıyor zaten. Bu dua devam ediyor. Sonra Osman İbni Huneyf'in başına başka bir olay geliyor. Hazreti Osman zamanında. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefat edeli 13-14 sene olmuş. Yine bu duayı okuyor. Hazreti Osman'la hemen işini görüyor. Ama yine Resulullah sesleniyor. Resulullah kabrinde. Bilal İbni Haris sahabeden meşhur. Meşhur Bilal-i Habeşi değil. Bilal İbni Haris. Geliyor kabrin başına. İstes kıllâli ümmetike feynne meleku. Kuraklıktan ümmetin helak oldu. Ümmetin için Allah'tan yağmuru su iste diyor. Uyanıkken kabre söylüyor. Hemen gece rüyasına Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem giriyor. Git Ömer halife o zaman. Ömer radıyallahu anh'a söyle ki niye yağmur duasından milleti çıkartmıyor? Ben Ömer'i uyanık bilirdim. Niye bu kadar gevşeklik yaptı? Hazreti Ömer şaşırıyor, kalıyor, hemen üzülüyor. Ağlıyor, süzülüyor. Hemen topluyor insanları yağmur duası. Bu çok meşhur bir hadis. Sahih hadis. Bilal İbni Haris gidiyor. Allah'tan su iste diye kabrine söylüyor. Şirk kafir mi oldu haşa? Osman İbni Huneyf kafir mi oldu Resulullah'ın hatırı için? Ya Muhammed diye uzaktan seslen. Vefatından sonra seslen. Bütün sahabe geliyorlar da iddia ediyorlar. Sen ne konuşuyorsun ya? Neymiş? Cübbeli hiçbir delil söyleyemezmiş. Bu kadar ayet okuyorum sana. Ülâkellezîne yedûne yebtegûne ilâ rabbihimül vesîlete eyyûm ekrabû yercûne rahmetû ve yekâfûn azâbe. İsra suresi. Melekler bile diyor bana kavuşmak için vesile ve aracı ararlar diyor. Melekler de mi gavur oldu sana göre? Ondan sonra en açık delili okuyorum şu anda. İzâ semi'tümül müezzin fekûlû misle mâ ekûl. Sümme sallu aleyhi ise devam ediyor. Sümme selullâhe liyel vesilete. Ezan duası ya. Hepiniz biliyorsunuz. Allahümme Rabbi Hazretine Hafetettehame ve salatu kâbihat Seyyidina Muhammeden'in vesilete. Hepimiz gavur mu oluyoruz her dakika bunu okuruz? Ya Rabbi, Efendimiz Muhammed'e vesile ver. Ne demek vesile? Aracılık. Zaten vermiş de sen bu duayı okuyunca şefaat kazanıyorsun yani. Zaten Allah verdiğini Kur'an'da söylüyor. Bak vesile, aracılık. Kendisi Resulullah diyor ki ثُمَّ سَلُوا لِيَ الْوَسِيلَةِ Müezzini ezan okurken işittiğiniz zaman onun dediğini tekrar edin. Sonra bana salavat okuyun. Allahum salli ala seyyidina Muhammed ve ala aleyhi sellem. Sonra benim için vesile isteyin. Vesile sizi kurtarmam için dünya, ahiret, aracılık. Vesile vasıta, aracılık. Ya Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize 5 vakit ezanda aracılık istememizi kendisi için dua etmemizi emrediyor. Bu hadis sahih Müslim. Göya Bukhari Müslüme inanıyorlar bunlar. Müslim 5 vakit aracılık istetiyor. Sen de kalkıyorsun diyorsun ki ondan sonra efendim peygamberi aracı yapmakla Lat putunu yapmak farkı yoktur diyor. Vay vay vay vay. Anlayın Selefi Vehhabilerin ne zındıklık o üzere itikatlar oldu. Ben boşuna mı konuşuyorum bunlar için ya? Ben delilsiz konuşmam. Delilim yokmuş. Sabaha kadar delil sayarım. Senin andacak ilmin var mı? Onu söyle. Bütün kaynaklarını sayarım sana. Ondan sonra Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendisi Fatıma binti Esed annemizin Hazreti Ali Efendimizin annesi Ebu Talib'in eşi Efendimizin yengesi ona baktığı için çocukluğunda evinde hizmet ettiği için annemden sonra annemdir buyurdu. Kabrine girdi Medine'de defnetti. Önce kendi yattı. Sonra çıkarttı üstündeki hırkayı. Ona kefen olarak bir kat daha sardı. Bereket olsun diye. Tak teberrük, bereketlenmek. Hırka-i şerif. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hırkasını öpmek, ziyaretler bunlar. Hepsi say hadis. Hırkasını sardı. Ondan sonra ne dedi? Allah'ım mağfirli liyumi Fatıma. Ya işte Fatıma bint Esed annemi affet. Bi hakkı nebiyyike vel enbiyai kabli. Senin peygamberin, Muhammed kendisi diyor, peygamberinin hakkı için benden önce geçen peygamber, Egepen kendinden önce geçen peygamberler ölmemiş mi? Ölmüşler. Ölmüşün hatırı, hürmeti kalır mıymış? Kalmaz olur mu ya? Peygamberlik mi çekildi aldı? Benden önce geçen nebiler hakkı için. Hakkı ne demek? Hürmeti işte yüzü suyu dedikleri Türklerin bu. Hakkı, hatırı yani. Senin nezdindeki değeri, şerefi için. Bu ne olacak? İbn-i Mace hadisi. Ya İbn-i Mace hadisi. Bir insan evden çıkarken bu dua kursa diyor. Bir hakkı sealine ve bak. Ve bir hakkı memşah-ı azalek. Ya Rabbi diyor. İşte senden isteyenlerin, dua edenlerin hatırı için. Benim bu camiye attığım adımların hakkı için. Yani senin bile... Allah'a dua eden bütün müminlerin bile Allah katında bir hatırı hakkı var da senin camiye attığın adımların amelinin bir hakkı hatırı var da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin alemlerin efendisi, peygamberlerin en faziletlisinin nasıl aracılığı hatırı yok ya? Allah diyor ki vesile arayın. Ben Allah'a bakarım, Kur'an'a bakarım, hadis-i şeriflere bakarım. Muhammed İbni Abdülvehhab zındığının, melununun tamam mı? Yoluna uymam. On binlerce, yüz binlerce alimin, evliyanın kanına, ırzına, namusuna girmiş şerefsizin, kitapsızın yoluna uymam. Ben Muhammed İbni Abdillah İbni Abdülmuttalib sallallahu aleyhi ve sellem kainat nefese tabi olun. Ne konuşuyorsun? Onun için deliller ortadadır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in fazileti ortadadır. Vesile makam ortadadır. En büyük vasıta Allah'la aramızda odur. Aracımız odur. Şefaatçimiz odur. Önderimiz odur. Rehberimiz odur. Kaidimiz odur. Sancaktarımız odur. Mahşerde Allah'ımıza sancağı altta haşrolacağımız Nebi-i Zişanımız odur. Odur, odur. Selefiler, Vehhabiler... Çatlasa da patlasa da biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i Allah ile aramızda en büyük vesile, vasıta ve aracı olarak kabul ediyoruz. Çünkü Allah'ımız bize emretmiş. Habibine fettebi'uni yuhbibkumullah. Bana tabi olursanız Allah sizi sevecek. Ona uymayanı ben sevmiyorum Allah buyuruyor. Onu size aracı göndermişim buyuruyor. Onu makam Mahmud'a aracılık makamına yükselteceğim buyuruyor. Niye buyuruyor o zaman? Şefaat makamına yükselteceğini niye vaat ediyor o zaman? Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i aracı yapmayanların İslam'dan nasibi yoktur. Şirkten nasibi çoktur. Bize şirk ithamını yapanlar, peygamberi aradan çıkaranlar, aracılığı inkar edenler risaleti inkar etmişlerdir. Allah onları da hayırla ıslah eylesin. Çıkmayan candan ümit geçilmez, hidayet eylesin. İstikamete irşad eylesin, hidayete irşad eylesin. Çoluk çocuklarını da, karıları var, çolukları var, çocukları var. Dünya üzerinde yüz binlerce, milyonlarca var. Türkiye'de de bayağı bir on binlerce var. Allah onların hepsini hidayet eyle ya Rabbi. Döndür ya Rabbi. Resulullah'ın aracılığını kabul ettir ya Rabbi. Şefaatini kabul ettir ya Rabbi. Onlara da iman nasip eyle, hidayet nasip eyle ya Rabbi. Biz bedduacı değiliz. Sen fazl-ı keremiyle cümlemizi ehl-i sünnet itikadı üzere Habibin sallallahu aleyhi ve sellem hakkında nelere inanmamız, onun şanı şerefi fazileti hakkında neleri bilmemiz ve inanmamız gerekiyorsa o itikad ile mücehhez eyle, müzeyyen eyle ve vefatımıza kadar bu itikadle yaşayıp hüsnü istikametle, hüsnü akıbetle, hüsnü hatimeyle, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şefaatleriyle, iman selametiyle, onun yanımıza gelerek imanımızı kurtarmamız için aracı olmasıyla ve kabirde de bu zat kimdir diye sorduklarında gösterdi. Hepsinin Buhari hadisi ya. Bu benim Resulüm, Nebi Zişanım diyebilmeyi bizlere nasip ve müyessereyle. Amin. O sallallahu aleyhi ve sellem Muhammedin ve aleyhi aleyhi ve sellem. Yarın akşam inşallah saat 8.30'da Lale Gül TV'de sohbetimiz hoş olacak. Silsile-i Meşahımızdan evvelce dersini yapmadığım Yusuf ile Medani Hazretleri bir iman kurtarma vesilesi son nefeste kafir ölme tehlikelerinden gidiyor derslerim. Perşembe derslerim gidiyordu. Ama tabii araya Mevlüt haftası girdi, ayrı dava. O derslerden geldim. Yusuf ve Medani Hazretleri'nin çok büyük kerametleri anlatılacak. Abdülkadir Geylani'yi nasıl müjdelediği anlatılacak. Taneler anlatılacak. Kafir olacak olarak öldüğünü söylediği bir adamın en büyük alimin nasıl kafir olarak öldüğü vesaire halleri Yusuf ve Medani silsile-i meşahımızın çok büyüklerinden Abdülhalik Hucuvani Hazretleri'nin Haçeken yolunun piri Şah-ı Nakşibend Hazretleri'nin manevi şeyhi, mana alemindeki yetiştiricisi üveysidir çünkü. Zahirde Seyyid Emir Külal'dir. Mana alemde Abdülhalik Hucuvani Hazretleri'dir. İşte o Abdülhalik Hucuvani de Ahmet Yesevi de onlar dört halifedirler. Onların hepsini yetiştiren Yusuf ve Medani Hazretleri'dir. Çok feyizler, bereketler, şefaatine naliyetler diliyoruz. Yarınki sohbet 8.30'da inşallah ben de sağlık saat üzere olurum. Kaçırmayın. Herkesi şimdiden haberdar edin. İnde zikri salihin tenzilü rahim. Salihler anılınca rahmetler yağacak. Yağar buyuruyor Süfyan ibn-i Uyeyne radıyallahu anh. Çok feyiz, bereket. Evinize, ocağınıza hissedeceksiniz, fark edeceksiniz. Bırakın şu dizileri, filmleri, açık oturumları. Bırakın şu yalanları, dolanları. Bırakın şarkıları, türküleri. Efendim bu. Efendim göbek atmaları. Bırakın, eğlenecek zamanda değiliz. Ölmek üzereyiz. Her gün dünya kadar ölüm haberleri alıyoruz. Hikmet Efendi Hazretleri'ni kaybetti. Bugün Hüseyin Harputoğlu hocamız. Devamlı cenaze haberleri. Devamlı cenaze haberleri. Yarın okuyacağız sohbette. İnşallah Rahman vefat eden büyüklerimize de kardeşlerimize de yargı sohbeti hakikaten Allah dostlarını itikadıyla, muhabbetiyle dinlersek onların yüzü hürmetine, şefaatleriyle imanlı ölmemiz nasip olur inşallah rahman. O sallallahu aleyhi ve sellem Muhammedin ve aleyhi ve sahbihi ve selleme teslimen kesiren elhamdülillahi rabbil alemin amin.